On 500 miles away from home. Teardrops fell on Mama's note when I read the thing she wrote. She said, "We miss you, son. We love you. Come on home." Well, I didn't have to pack. I had it all right on my back. Now I'm 500 miles away from home. Away from home, away from home. Cold and tired and all alone. Yes, I'm 500 I know this is the same road I took the day I left home, but it sure looks different now. Well, I guess I look different too, 'cause time changes everything. I wonder what they'll say when they see their boy looking this way. Oh, I wonder what they'll say when I get. Can't remember when I ate. It's just thumb and walk and wait. And I'm still 500 miles away from home. If my luck had been just right, I'd be with them all tonight. But I'm still 500 miles away from home. Away from home, away from home. Cold and tired and all alone. Yes, I'm still 500 miles away from home. Oh, I'm still 500 miles. Zelfs op die afstand klinkt hij zielig. Bobby Bear, een 500 miles away from home. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 16 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond wenst de natuur massaal beterschap. De expositie Handen van Humanitas en de vrijwilligers van de oproepcentrale vieren 35-jarig bestaan. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. She wants to be like the water. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. So you are a star. Okay. Nobody knows you like I do. And you will go far. Okay. Nobody knows. uit de jaren 70, de Hudson Brothers, een So You're a Star. En daarvoor Katie Tunstall. 2005 was het jaar voor Other Side of the World. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. 2/3 van de Nederlanders maakt zich zorgen over onze natuur. En in aanloop naar de verkiezingen vragen de boswachters en nu allemaal om hun zorgen ook richting politiek uit te spreken en de natuur beterschap te wensen. Herman de Bruin praat erover met boswachter Natasja Hokke. Natasja, welkom. Hallo. De natuur moet beterschap gewend worden. Jullie hebben een soort noodklokgeluid bijna, hè? Ja, dat hebben we pas gedaan met heel veel collega's van mij, honderden boswachters uit het land. Collega's bij Natuurmonumenten hebben een manifest geplaatst in de krant om de politiek echt op te roepen dat er gewoon actie nodig is. Want we zien dat de biodiversiteit gewoon heel erg hard achteruit gaat. Ja, dat is al jaren zo, maar nu was het nodig om daar actie op te ontketenen? Ja, we zien gewoon dat als we nog iets willen doen om die natuur beter te maken, dat het nu moet gebeuren. En er liggen gewoon al heel veel plannen, er is al heel lang over gesproken. Mm-hmm. Maar wat ontbreekt is die actie erin. Ja. Jullie kijken ook vooruit naar het nieuwe kabinet misschien? Klopt, ja. Ja, en dus we gaan natuurlijk bijna de verkiezingen in. En daarna vinden de coalitieonderhandelingen plaats. En wij willen natuur een zo goed mogelijke plek in het coalitieakkoord geven. Ja. En ja, we zien gewoon dat de natuur de afgelopen jaren al zo lang in de wacht heeft gestaan. En buiten zien we dat gewoon niet langer meer kan. Dus daarom roepen we echt op om tot actie over te gaan en die plannen te gaan uitvoeren. Ja, en degene die dat goed weten en de natuur dagelijks onder ogen zien, dat zijn de boswachters natuurlijk. Dus ja. Beterschap wensen, dan hebben jullie iets bedacht daarop. Ludieke beterschapskaarten, of in ieder geval kaarten. Ja, klopt. Want op het manifest kwamen heel veel reacties bij ons binnen van natuurliefhebbers die, ja, net zoals wij, ook dagelijks of wekelijks in de natuur te vinden zijn. En ook het heel belangrijk vinden dat die natuur in Nederland beter beschermd wordt. En daarom hebben we een actie opgezet waarbij we iedereen oproepen om een beterschapskaart te sturen. En dat kan door online een kaartje in te sturen met je kan je zelf voor kiezen, een persoonlijke oproep aan je favoriete natuurgebied of bijvoorbeeld op locatie. En die kaartjes die verzamelen we dan en willen we op een gepast moment aanbieden. Die gaan naar Staatsbosbeheer. En als mensen zeggen, nou, ik ben niet zo goed met online en internet, kan dat ook op een andere manier dan nog? Nou, het is dus via de website van Natuurmonumenten. Mm-hmm. En als het via online zo makkelijk is voor diegene, dan kan het dus ook op fysieke locaties. En bij ons in de regio is dat bijvoorbeeld belevenisboerderij Schieveen in Rotterdam. Ja, moet ik dan voorstellen dat daar beterschapskaarten liggen die mensen kunnen versturen met een postzegeltje erop, zoals dat ouderwets gebeurde? Nou, het mag zelf verstuurd worden, maar het mag ook ter plekke geschreven worden. Okay. En dan kan het bij de belevenisboerderij achtergelaten worden en verzamelen wij het hier. Ja, want jullie verzamelen het allemaal en dat gaat in één keer in grote postzakken of hoe dan ook naar de politiek toe. Ja, om echt te laten zien van niet alleen de boswachters vinden dit belangrijk, maar het is gewoon ook voor onszelf natuurlijk als mens. We kunnen gewoon niet zonder natuur. Voor onze gezondheid, het welzijn, maar ook voor de planten en de dieren. En om dus echt een krachtig signaal richting de politiek te geven. Ja, er zijn er binnenkort die verkiezingen, dus zijn we niet een beetje te laat eigenlijk? Of kunnen mensen nu nog zeggen, nou, dan kijk ik even welke partij een goed natuurmoment heeft? Nee hoor, want voor ons zijn dus echt die coalitieonderhandelingen en dat coalitieakkoord heel belangrijk. Dat het daar goed in plaatsvindt. Ja. En dat de natuur daar een plekje in vindt. Dus vandaar dat we nog hopelijk op tijd zijn. Als de formatie lang gaat duren, net zoals de vorige keer, dan kan het rustig nog even duren, denk ik zo. Maar het is goed om alvast die noodklok te luiden en de politiek ervan te overtuigen dat het nodig is om iets aan de natuur te doen. Meer dan wat er tot nu toe gebeurt, want dat is te weinig blijkbaar. Ja, zeker. Ja, als we zo doorgaan, dan blijft de biodiversiteit achteruit rollen en dan is er geen stoppen meer aan. Kijk even bij Natuurmonumenten naar die kaart. Kijk ook even op de website. Noem de website nog een keer, dan weten mensen zeker waar ze moeten zijn. Dat is www.natuurmonumenten.nl/beterschap. Beterschap. Oh ja, dat was de actie. Hè? Beterschap voor de natuur en beterschapskaarten voor de natuur. Dan gaan we allemaal afwachten wat er gaat gebeuren met de natuur. Maar dat er iets moet gebeuren, dat is in ieder geval duidelijk geworden door Natasja Hokker, boswachter communicatie en beleven. Massaal beterschap voor de natuur. Ik wens je heel veel succes met de actie en dat de natuur er maar beter van mag worden. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Tell you, honey, you know. time for your love. Oh, my friends say I'm a dreamer. It takes a fool in love to know what I'm feeling. Each time Do It To Me One More Time. Lionel Richie was dat. En daarvoor Lenny Koer en de Poppies. Was het niet een schattige plaat? Les Enfants uit 1972. Zometeen praten we over de expositie Handen van Humanitas. Na Crosby, Stills & Nash. Een Song for Susan. If anyone wants to know where to find me, I'll be right here. Cause you're the one I can trust in. You've never done me harm. I'm putting all my troubles behind me. I don't feel the same when I'm away from your smile. Cause you're the one I showed me what happened. wants to know where my heart is. Tell everyone that it's wrapped around yours. 'Cause you, you're the one I can turn to. You opened up the door. Wat maakten ze toch prachtige muziek met z'n allen. Crosby, Stills en Nash hoorde je met Song for Susan. En wij gaan naar ons volgende onderwerp. Onlangs is de expositie Handen van Humanitas geopend in het Grafisch Lyceum Rotterdam. Wat Handen van Humanitas is en wat ze doen, hoort Tera Cox van oprichter Nicole van Namen. Nicole, je bent een aantal jaar geleden begonnen bij die stichting. Die kennen we allemaal wel. Maar uiteindelijk heeft jouw werk een hele bijzondere invulling gekregen. Hoe is dat allemaal zo gegaan? Want je bent gestart als manager. Ja, ik ben bij de Stichting Humanitas gestart als manager, omdat ik een opleiding had gedaan in bedrijfskunde, omdat ik graag een stap wilde maken in mijn carrière. Ik ben zo bij Humanitas terechtgekomen en in heel mijn carrière in de zorg, want ik heb echt mijn leven lang in de zorg gewerkt, in allerlei facetten daarvan, heb ik toch wel een aantal dingen bedacht die niet mogelijk waren, omdat de tijd er niet naar was of de organisatie daar niet naar was. En toen kwam ik bij de Stichting Humanitas en op alles wat ik bedacht hoorde ik eigenlijk, ja, ga maar proberen of ga maar kijken hoe ver je komt. Als je vastloopt, meld je maar. Dat was voor mij een hele nieuwe cultuur in de wereld van zorg en dienstverlening waar ik heel gelukkig van werd. En tegelijkertijd zag ik hoeveel mooie dingen de Stichting Humanitas doet en hoe weinig dat in de omgeving of in de buitenwereld gezien wordt. Het is eigenlijk een hele bescheiden organisatie. En ik dacht, ja, toch moet het gezien worden. Dus daar worstelde ik een beetje mee. En tegelijkertijd geloof ik heel erg persoonlijk in integratie van kwetsbare doelgroepen in, ja, tussen aanhalingstekens, de gezonde samenleving. Maar ik geloof ook heel erg in integratie van de wereld van zorg en dienstverlening met de commerciële wereld. Het eerste wat ik gedaan heb is een Bijenkorfdag georganiseerd samen met de Bijenkorf. En de Bijenkorf opent op maandagochtend 8:00 de deuren voor alle klanten van de Stichting Humanitas. Dus of je nou in een bed lag of in een scootmobiel zat of een vorm van dementie hebt of diep in de schulden zit, het maakt niet uit, de Bijenkorf ging open voor ons als Humanitas. Dat is zo'n ongelooflijk groot feest geworden. En de Coolsingel was afgesloten met bussen voor Humanitas. Daar wordt nog over gesproken. Dat is een groot aantal jaar geleden. Dat was één. De Bijenkorf trakteerde om te beginnen op koffie met taart. Aan alle mensen die binnenkwamen. Maar ze hadden ook een bingo in het restaurant. In groepen waar ze prachtige prijzen hadden. Ze hadden bij rituals handmassages. Nou, onze eigen fysio en ergotherapeuten moesten gaan helpen. Omdat de rijen zo groot waren. Dat mensen dat zo heerlijk vonden om, ja, zo aangeraakt te worden en gemasseerd te worden. Ja. En dat luxe momentje even hebben. Er waren bewegingen. We hebben met cliënten uit onze doelgroepen en de bestuurders van beide organisaties is de voorjaarsmodeshow gelopen. De hele dag was voor ons een topdag. Was een topdag. Dat klinkt. En wie raakt je nog aan als je heel oud bent en je hebt bijvoorbeeld geen kinderen of je bent geen oma of opa? Ja. Toen dacht ik, het jaar 2020 komt eraan. En Humanitas bestond toen 75 jaar. Dus ik dacht, ik ga de club van 75 oprichten. Ik ga 75 bedrijven zoeken die kwetsbare Rotterdammers een warm hart toedragen. Dat was wel een hele taak erbij die je op je nam. Dat was een hele taak erbij. Maar ik merkte aan alles dat ik hier zo gelukkig van werd. Dat ik mijn functie, mijn reguliere functie eigenlijk veel makkelijker kon uitvoeren. Omdat ik zelf zo geïnspireerd was door de dingen om me heen. En je hebt toen opgericht Handen van Humanitas. Ja, dus ik heb tegen ons bestuurder toen gezegd, ik ben eigenlijk van plan om in ons jubileumjaar dat we 75 jaar bestaan, de club van 75 op te richten, 75 bedrijven te zoeken die kwetsbare Rotterdammers een warm hart toedragen. Nou, hij zei, gaat dat je lukken? Ik zei, denk het wel. En zo ben ik het in ieder geval gaan proberen. In dat netwerk, wat ondertussen de Handen van Humanitas heet, hebben we dus het netwerk wat ik onderhoud, maar daarnaast voeren we campagnes. Momenteel zijn we bezig met een kunstcampagne en die is er eigenlijk op gericht tweeledig. Enerzijds dat mensen in verpleeghuizen eigenlijk niet meer naar musea kunnen, geen kunst meer kunnen zien, de stad niet meer in kunnen. Dus ik heb gedacht, dat moeten we naar de mensen toe halen. En het andere is dat wij een kunstatelier hebben in een verpleeghuis van ons, de Leeuwenhoek op de Westkruiskade, waar prachtige kunst wordt gemaakt door mensen met een psychiatrisch probleem of een dementie. En de begeleider daar die zegt, in iedereen zit kunst. Als je 2 weken bij mij bent, dan komt er uit jou ook kunst. Dat willen we zichtbaarder maken. Dat ook mensen in verpleeghuizen zich kunnen uiten door kunst. En kunst is voor iedereen. Kunst maakt geen onderscheid. En dit jaar gaat het om kunst die we echt naar de mensen toe willen halen. We hebben prachtige kunst gemaakt zelf. En daar hebben we een expositie van gemaakt. Die heeft vorige week gestaan op het Grafisch Lyceum. En die komt vanaf 20 november naar locaties van Humanitas. Waar kunnen mensen vinden waar die tentoonstellingen dan zijn? Op www.handenvanhumanitas.nl. Nicole Namen, ik wil je hartelijk bedanken voor het vertellen over dit prachtige initiatief. En je maakt van alles wat je in je hart hebt echt iets moois. Geluksmomentjes voor kwetsbaren. Dank je wel. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vet, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vet. De slapeloze nacht, voor degene die het geluk niet kan beamen, voor degene die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, vet, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vet, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vet. Met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen. Zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Bette Midler en Wind Beneath My Wings. En daarvoor Ramses Shaffy en Zingvecht. Huil, bid, lach, werk en bewonder. Zometeen het 35-jarige bestaan van de oproepcentrale. Na Ian Thomas. Before Your Eyes van Ian Thomas was dat. Ons volgende onderwerp. De vrijwilligersoproepcentrale vierde onlangs haar 35-jarig bestaan. Herman de Bruin vraagt coördinator Ingrid Klop wat deze vrijwilligers allemaal doen. Welkom Ingrid. Hallo. Oproepcentrale die bestaat dus al heel lang, 35 jaar. Allemaal vrijwilligers. Hoe werkt dat precies, oproepcentrale? Zijn mensen dan gewoon oproepbaar en ergens inzetbaar? Nou ja, zo zou je wel verwachten als je de naam hoort. Ja. Wat wij eigenlijk al 35 jaar proberen te doen is een vrijwilliger of een maatje te vinden voor mensen in de thuissituatie. En dat is dan een maatje of een vrijwilliger die eigenlijk een stukje aandacht geeft, sociaal contact. Probeert een beetje de eenzaamheid te doorbreken. Soms samen een boodschapje doen, samen een spelletje doen, samen een uitstapje maken. Eigenlijk dat soort extra dingetjes die waar mensen vaak op zitten te wachten als ze behoefte hebben aan wat, ook aan wat gezelligheid. Ja, ze vaak alleen thuis zitten. Dus het is niet zo van we bellen en er staat gelijk iemand op de stoep. Nee. Omdat wij het belangrijk vinden dat de vrijwilliger wel ook echt bij de nou, bij iemand past. Hè? Dat het een goede match is, dat het een beetje een langdurig contact kan worden. Ja, als je dan vrijwilliger bent, hoe vaak, wanneer ben je dan inzetbaar? Ja, dat maak je zelf uit, denk ik. Hè? Nou ja, dat is inderdaad, we gaan eerst even goed kijken of dat we een goede match kunnen vinden. Hè? Mm-hmm. Als dat zo is, dan gaan we altijd samen met de vrijwilliger de eerste keer naar diegene toe die vrijwilliger vraagt. Dan gaan we even kennis maken en dan gaan we kijken van, nou, wat spreken we af? Nou, bij de ene zal het zo zijn dat de vrijwilliger wel iedere week komt op eenzelfde dag. En de ander zegt van, nou, dat is voor mij niet fijn. Ik wil het liever flexibel. Ja, de ene dag op dinsdag of de ene week op dinsdag, de andere week op vrijdag. Dat kan eigenlijk, dat wordt dan eigenlijk tussen de cliënt, hè, zoals wij dat nu even noemen, en de vrijwilliger bepaald. Jullie bestrijken een aantal gebieden, hè? De gemeentes Vlaardingen, Schiedam zag ik hier, Maassluis en Spijkenisse. Ja, klopt. En daar zoeken jullie nieuwe vrijwilligers voor? Ja, altijd. Altijd. Want in de hoe het nu is, dat we eigenlijk gewoon heel veel aanvragen krijgen. Hè? Steeds meer mensen blijven toch langer thuis wonen. Hè? Waardoor ook vaak de behoefte aan een vrijwilliger of een maatje in de thuissituatie gewoon groter is. En vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Ja, we zeiden al, in die 35 jaar is er wel wat veranderd. Er zijn meer mensen die dit kunnen doen, dit beroep. Nou, vak, het is eigenlijk geen vak, maar de vrijwilligheid daar kunnen doen. Ja. Hoe kunnen mensen daar zich op oriënteren en zich aanmelden? Nou, sowieso kunnen mensen zich, als ze dat willen, oriënteren door op de kliksite te kijken, Klik Vrijwilligers. Dat is een website voor de gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. En daar staan ook onze vacatures op. Daar kunnen ze sowieso kijken. En dan kunnen ze kiezen voor oproepcentrale. En dan kunnen ze kijken wat voor vacatures wij hebben. Hè? Wat voor maatjes we zoeken. Nou, daarnaast vinden we het ook eigenlijk wel heel fijn als ze ons bellen. Dan kunnen we gewoon persoonlijk even uitleggen wat we doen. En kijken of we willen kennismaken. En het telefoonnummer staat er ook bij op die website die je noemt Klik Vrijwilligers. Nee, dat staat er ook bij. En onze eigen website is www.oproepcentrale.nl. En daar staat ook ons telefoonnummer op. Kijk, dan kunnen mensen altijd contact opnemen. Ja, als zeker. Ze denken heel dat graag. Ze iets willen gaan doen. En belangrijk zijn voor iemand anders die zit te wachten op u. Juist, en wat belangrijk is dat het gewoon heel flexibel kan. Hè? Ja. Er is altijd wel een mouw aan te passen om, om een leuke match te zoeken in de tijd dat jij kan. Hè? En het hoeft ook geen uren te zijn. Nee, en het zijn hele gewone dingen die dan eigenlijk gebeuren tussen die twee mensen. Ja. Zijn er altijd twee of kunnen het er ook drie zijn? Nee, het kunnen ook het kunnen ook echtparen zijn waarvan een van de twee wil gaan fietsen of een spelletje wil doen. Of dat kan ook. Dat kan ook. Nou ja, dat horen mensen allemaal wel als ze zich aan gaan melden. Ja, en dat zeker. Kan bij de websites die we genoemd hebben. En dat is dan allemaal te regelen. Nog 35 jaar door, want jullie hebben net het 35 jaar bestaan gevierd. Nou ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Daar gaan we voor. Laten we hopen dat er veel vrijwilligers komen die die komende 35 jaar ook weer in willen vullen. Zeker, dat zou heel mooi zijn. Niet allemaal 35 jaar, maar ik snap wat ik bedoel natuurlijk. Ja hoor, zeker. Vrijwilligers voor de oproepcentrale, die zijn nodig. En Ingrid Klop, die sprak daarover met mij. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wie u allemaal binnenkrijgt. Side by side.

I wanna stand out in a crowd for you. A man among men. I wanna make your world better than it's ever been. And I'm gonna love you like nobody loves. Trust making memories of us. We'll follow the rainbow wherever the four winds blow. There'll be a new day coming your way. I'm gonna be for you from now on, this you know somehow. You've been stretched to the limits, but it's all right now. And I'm gonna make you a promise, if there's life after this, I'm gonna be there to meet you with a warm kiss. Mm-hmm. And I'm gonna love you like nobody loves you. And I'll learn your trust making memories of us. Oh. I'm gonna love. Trust making memories of.